over, running through out of sight. The rhythm, my mind's a prison, the lights within it. I ride melody lines like Reggae behind tap, running steady, street free. Highs than the high, stepping through sides with vibrations, still an open feeling. See, the one through the valley of the shadow of death, I was feeling a weird. In the hood where the birds won't buzz for you, shadows they come for you, and I stay covered in my light. See, the one through the valley of the shadow of death, I was feeling a weird. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Glorious yet gentle. What a pleasant surprise that long looking reemerged in place of anxiety. Like a lone blossom in a snowy field. It was the sparse composition of a beautiful harmony that did it. Atop a mountain of pillows in a shady basement. It was the $100 distance from overdrawn and a 40-minute drive to distraction. Covert blues and overthought. Honey high and blue. That's what they call it. And a shaky exhale even. A mad dash toward the emergency exit of a sinking present moment. A subversive release. Gotta come out at some point. Thank you. trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. W ten sposób kończy się druga płyta z mixtape'em Theo Parisha. Mixtape'em zatytułowanym Detroit Forward, w którym wykorzystał często nieznanych artystów z Detroit. czyli miasta, z którym jest od wielu lat związany. No i ma to do siebie Theo, że bardzo często wspiera zarówno niszowe oficyny, jak i mało znanych artystów. Ci, którzy znaleźli się na tej opowieści, to ludzie, którzy po prostu nie są w stanie własnym sumptem poniekąd opublikować nagrań na fizycznych nośnikach. Zatem ten fizyczny nośnik pojawił się właśnie tutaj u Theo Parisha, a na nim 12 kompozycji. Wszystko zostało wytłoczone w serii DJ Kicks, czyli serii związanej z wytwórnią Kazi Ben K 7 i było to w roku 2022. Jak Państwo słyszeli, sporo eksperymentalnych sytuacji na tych kompozycjach. Często mam wrażenie flirtujących gdzieś tam z twórczością Flylo, z twórczością Flylotusa. I to chyba dosyć znamienne, że właśnie ten styl, ten neo-soul, ale też często juke pojawia się u młodych artystów zorientowanych z jednej strony na muzykę elektroniczną, z drugiej strony na muzykę soulową, a z trzeciej strony być może nawet na blues i R&B. A jeśli mowa o tym ostatnim gatunku, to przed nami dwa fragmenty doskonałej płyty Rafaela Sadika, który po takim dosyć mocnym, energetycznym i radosnym wejściu z płytą, która nawiązywała do tego klasycznego rytm bluesa, postanowił kilka lat później, w roku 2019, stworzyć album, który, no właśnie, który będzie odchodził od tych optymistycznych stylów retro, bo tak była utrzymana ta wcześniejsza płyta. No i wziął na warsztat temat, a właściwie tematy bardzo aktualne dzisiaj, no bo postanowił zbadać, jakoś dotknąć tematów stresu, uzależnień, dysfunkcji rodzinnych, obciążeń różnych finansowych, czyli to wszystko, co działo się w wielu rodzinach mieszkających na przykład w Detroit, czyli mieście, które dziś, metropolii, które dziś podnosi się po wielu, wielu, wielu latach niebytu. Album Jimmy Lee to również płyta poświęcona jego bratu, który w latach 90. zmarł po przedawkowaniu heroiny. Bardzo długo walczył z tym nałogiem, ale niestety przegrał. Zresztą w rodzinie Rafaela Sadika wiele takich nieszczęść było, ponieważ tragicznie zmarła siostra, tragicznie zmarł również inny brat tego wokalisty, kompozytora i muzyka. No i to wszystko gdzieś tam postanowił oddać w płycie Jimmy Lee, w płycie, która podobnie jak mixtape usłyszany przed chwilą, również łączy się, znaczy utwory na tej płycie łączą się w sposób, powiedziałbym, dosyć kostropaty, w sposób dosyć gwałtowny i zdecydowany. I coraz częściej mam wrażenie, że to taki znak czasu na miksowanie neo-soulu, na miksowanie tego nowoczesnego R&B. Ciekawe, kiedyś dbano o to, żeby te utwory przechodziły jeden w drugi w ten sposób, że właściwie nie powinniśmy słyszeć tych miksów. Dziś, mimo znacznie bardziej zaawansowanej technologii, artyści często decydują się na te supercięcia, katy. Tak jest też w przypadku albumu Jimmy Lee Rafaela Sadika. Drugs were too strong, and then I broke.

Też następuje kat. Dalszą część proszę dosłuchać już w swojej prywatnej przestrzeni, poszukując płyty Jimmy Lee, Rafaela Sadika, płyta z roku 19. Album, no właśnie, ten tekst, "This world is drunk, I think this is true". No właśnie, tak to jest z tym naszym współczesnym światem, do którego